πολλές μαγιές. Στην καρδιά μου ανοίγεις πολλές φορές. Τι αγαπάς και να πληγώνεις και να πονάς. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά. Σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά. Με πόνο στην καρδιά. Σκληρή καρδιά, γιατί με απαρνιέσαι. Θα έρθει καιρός, θα κλαις και θα χτυπιέσαι. Όπου κι αν πας θα ξαναρθεί. Μα στην καρδιά μου άλλο θα βρει.